Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin. Senedina ve mededina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve biz senedil muttasili ile nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ya habis ela uhbirüke bi eftali ya Halid lime tu'zi racülen min ehli bedr lev enfakte misre uhudin zehebin zeheben lem tüdrik amelehu sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem cemaati müslümin, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünyada ve ahirette cümlenize nail ve vasıl olur ki ya Halid, ey Halid, lime tu'zi racülen min ehli Bedir, Bedir savaşına katılmış mübarek mücahitlerden bir kimseyi niye ezalandırıyorsun? Lev enfakte misle Uhud'in zeheben, eğer sen şu gördüğün koca Uhud dağı gibi altın infak etsen, sadaka versen, tasadduk eylesen, dağıtsan fukaraya, lem tüdrik amelehu, onun amelinin derecesine yaklaşamazsın. Onu yakalayamazsın derece bakımından, şeye gelemezsin. Böyle mübarek bir adamı niye rahatsız ediyorsun dedi Efendimiz. Hitap ettiği şahıs meşhur mücahit, komutan, usta, asker Halid İbni Velid el-Kureşi, el-Mahzumi efendim kahramanlığıyla, efendim komutanlığındaki dirayetiyle tanınmış kimse. Peygamber Efendimiz onu Allah'ın kılıcı diye efendim met etmiş. Sen Allah'ın kılıcısın diye met etmiş. Çünkü kılıcı çekip karşı tarafa vurdun mu devirir, keser gider. O da düşmana gitti mi alt edip öyle geliyordu. Nice fütuhat yapmış bir kimse. Dımaşk şehri, Şam arazisi onun eliyle Müslümanların arazisine katılmış. Halid İbni Velid meşhur komutan. Efendim Suriye'de methun, Hama şehrinde methun. Bir camisi vardı bizim ziyaret ettiğimiz zamanlarda. Camisinin avlusu vardı. Avlusunda efendim abide vardı. Sonra bu Hafız el-Esed denilen adam orada Müslümanları tepeleyeceğiz derken şehrin altını üstüne getirince o cami şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Suriye'ye de bir daha gitmediğim için, gidemediğim için durumunu şu anda bilmiyorum. Böyle bir kimse. Yani kahraman bir adam ve çok gazalara katılmış bir insan. Bunu bir keresinde daha size anlatmıştım. O diyor ki o abideye de bu sözlerini yazmışlar. Şu benim lekat şehittüm mi'ete zahfin, 100 tane savaşa girdim çıktım diyor. Mücahit 100 tane savaşa girdim çıktım. Şu benim vücudumda bir kılıç izi, bir ok saplantısı emaresi, bir efendim başka türlü harp yarası olmayan bir karış yer yoktur. Her tarafı iz iz böyle harplerde aldığım yaraların izleri doludur. 100 tane savaşa girdim çıktım. Bu kadar yaralandım. Ve ha ene emutu ala firashi. İşte bakın görüyorsunuz. Şimdi yatağımda ölüyorum diyor. Fela namet ayunul cübena. Korkakların gözleri açılsın, uyumasınlar diyor. Bak 100 tane savaşa girdim çıktım. Allah öldürmedi. Bu kadar yaralandım, ölmedim. Şimdi yatağımda ölüyorum. İşte yatağımda uzanmış ölüyorum diyor o zat. Demek ki öldüren kim imiş? Allah Celle Celaluhu. Yaşatan kim imiş? Allah Celle Celaluhu. Bir işi olduran kim imiş? Allah Celle Celaluhu. Oldurmayan kim imiş? Allah Celle Celaluhu. Bir şeyi murad ettiği zaman kim karşısında durabilir? Hiçbir şey ve hiçbir kimse karşısında duramaz. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kün fe yekûn. Ol der, olur. Olmaması mümkün değil. Çünkü her şey ona muti olmak zorundadır. Sadece biz küstah, aciz, zalim, zalum, cehul, hürriyet vermiş olduğu, irade-i cüziye vermiş olduğu, şu bizim bacak kadar bu insan nesli var ya, bir biz asi oluyoruz. Bizden başka asi olan yok Allah'a. Cinlerden şeytan asi gelmiş. Her şey muti. Yeryüzü muti, hücreler muti, efendim, moleküller muti, atomlar muti, her şey itaat içinde. Rüzgarlar, güneşler, aylar, yıldızlar, hepsi muti. Bir bacak kadar boyumuza biz asiyiz. Allah bize akıl fikir versin. Şimdi bu Halid İbni Velid ile efendim Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh arasında bir soğukluk olmuş, çekişme olmuş. Abdurrahman İbni Avf aşere-i mübarek sahabeden Bedir Savaşı'na katılmış. Bedir Savaşı'na katılmanın müstesna bir manası ve sevabı var. Müslümanlar zayıf, kafirler kuvvetli. Müslümanların ilk yaptığı büyük mücadele, efendim Bedir'e gidiyorlar. 313 kişi. Kureyş bir ordu gönderiyor. 900 küsür kişi. 3 misli fazla. Bu mübarekler orada onlarla çarpışıyorlar. Elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle Bedir gazası oluyor. Bu zafer dönüyorlar. Bu savaş çok önemli. Bu savaşa iştirak fevkalade kıymetli. Bu savaşa iştirak etmeyenler çok dizlerini dövdüler. Çok pişmanlık duydular. Bu savaşa katılanlar çok şerefler elde ettiler. Şimdi bu savaştan sonra bu Abdurrahman İbni Avf ile münakaşa etmiş bu Seyfullah, Allah'ın kılıcı olan Halid İbni Velid radıyallahu anhuma, ikisi de sahabe, insanların işte bazen böyle şeyleri oluyor, münakaşa etmişler, sert konuşmuş. Peygamber Efendimiz Halid'e diyor ki, Halid İbni Velid radıyallahu anh, ya Halid, Bedir savaşına katılmış Bedir ehli olan bir adamı sen niçin ezalandırıyorsun? Şu Uhud dağı kadar efendim altını sadaka versen, hayır yapsan onun derecesine erişemezsin. Öyle yüksek bir insana. Nasıl olur da sen böyle eza verirsin diyor. Uhud dağını Medine-i Münevvere'ye gidenler bilirler. Koskocaman bir dağdır. Medine ovadır. Medine'nin şöyle bir yanında kocaman böyle bir heybetli, güzel bir dağ. Sevimli bir dağ. Peygamber Efendimiz ben Uhud'u severim. Uhud bizi sever buyurdu. Biz de seviyoruz. Uhud dağı çok güzel, güzel bir dağdır. Büyük bir dağdır. Böyle kocaman ovada yekpare. Tek olduğundan Uhud diye isimlendirilmiş ehad kelimesiyle mana ilişkisi var. Ovanın ortasında kocaman böyle bir sıradağ gibi uzunlamasına uzanmış kocaman bir şey. O kadar altını harcasan onun derecesine gelemezsin. Onun seviyesine gelemezsin diyor. Allah şefaatlerine nail eylesin. İnsanların bazen iyi insanlara muhalefeti olur. Hayatımızda bizim de böyle hatalarımız olmuştur. İyi insanın karşısına çıkmamak lazım. Karşısındaki insan mübarek bir kimseyse çıkmamak lazım. Çıkarsa Allah'ın gazabına uğrar. Allah'ın evliyasından, dostlarından bir dostun karşısına hasım olarak çıkmak, efendim, Allah'a harbi ilan etmek gibidir. Allah öyle sayıyor. Kim benim dostlarımdan bir dostuma böyle karşı çıkarsa bana harbi ilan etmiş sayarım onu diyor. Çünkü Allah dostu. Allah'ın dostu olan, sevgilisi olan, velisi olan bir kimseye kalkıp da eza cefa edilmez. Edilmemesi lazım. Eden insan hayır bulmaz, felah bulmaz, iyi bir neticeye uğramaz. Başına büyük belalar gelir. İnsanlar günahları güle güle yapıyorlar ama burunlarından fitil fitil gelir. Geçen gün birisini anlatıyorlardı. Efendim kendisinden olmayan malı tapu oyunlarıyla üstüne geçirmiş. Bilmem hangi şekilde, nasıl şehirde, bilmem hangi felaketle ölmüş. Falanca kardeşi bilmem hangi şeyde, hangi belaya uğramış filancası. İflah olmamış aile yani. Sayı verdiler böyle. Sen o malı aldın. vakıf malını geçirdin, filanca şeyi efendim böyle yaptın ama işte böyle olur sonucu. Onun için Allah dostlarıyla zıtlaşmaktan sakınması lazım başkalarının. Siz de karşınızdakilere efendim böyle mübarek insanlara zıt çıkmaktan sakının, çekinin. Tabii biz hüsnü zan eyleriz. Her mümin Allah'ın dostudur. Ne bilelim Allah indindeki derecesi. Onun için hiç kalp yıkmama, kalp kırmama, kimseyi ezalandırmama, üzmemeye dikkat ederiz. Etmemiz lazım. Kimseyi incitmeyeceğiz. Kendi aramızda şefkatli, efendim merhametli, muhabbetli olacağız. Birbirimizi incitmeyeceğiz. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek dediği gibi olacağız Yunus Emre'nin. Kahramanlığımız varsa, baba yiğitliğimiz varsa, kabadayılığımız varsa kafire karşı, din düşmanlarına karşı kahraman olacağız. Bizi gördüğü zaman ödü patlayacak adamın. Öyle olmamız lazım. Şimdi işler tersine döndü. Şimdi turistleri gören İngilizmiş, Fransızmış, Amerikalıymış bilmem ne falan yelkenleri suya indiriyor. Her türlü iltifat, her türlü hürmet, her türlü sevgi, her türlü saygı ona var. Bir sakallı mübarek insan görse kaşlarını çatıyor. Ellerle güler oynar, benim ne garazı var dediği gibi şarkıda. Efendim, bizim ahalinin bir kısmı böyle bu hale gelmiş. Neden? İmanı sakatlanmış, terazisi bozulmuş, ters. Her şeyi ters görüyor. Şeyler çapraz dönmüş, ters dönmüş. İyiler kötü görünüyor, kötüler iyi görünüyor gözüne. Allah hidayet eylesin. İkinci hadis-i şerif. Ya habis, elâ uhbiruke bi ehtali ma teavveze bihil müteavvidun kul eûzu bi rabbil felak ve kul eûzu bi rabbin nas hümel muavvezetan. İbn Habis Habis el-Cüheni radıyallahu anh'ten Temim kabilesinden efendim sahabe olan bir kimse. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu mübarek sahabesine hitaben radıyallahu anhu Ela uhbiruke bi eftali ma teavveze bihil müteavvizün sığınan insanların sığınmak için söylediği sözlerin en güzelini sana haber vereyim mi? Onlar kul evzu bir rabbil felak ve kul evzu bir rabbil nas sureleridir. Hepimizin bildiği sureler. Kur'an-ı Kerim'in en son sayfasında efendim 3 tane sure vardır. Sonuncu sayfa artık hatm olacak Kur'an-ı Kerim. Kul huvallahu ahad, kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbil nas. 3 tane sure vardır. Bu ikisi, son ikisi İnsanların Allah'a sığınmak istediği zaman bir şeyler söyleyecek değil mi? Ya Rabbi sen beni koru, hıfzeyle, sana sığınırım, sen beni sakın, efendim kolla filan diyecek. Hah, işte bu söylenecek sözlerin, yapılacak duaların en faziletlisi budur. Elhamdülillah ki Rabbimiz bize bu sureleri ikram eylemiş. Bu sureler Kur'an-ı Kerim'imizde var. Bunları okuruz, tamam. Gece yatarken bunları okuruz. Başımız bir derdeye geldiği zaman bunları okuruz. Sığınmak istediğimiz zaman bunları okuruz. Kul evzu bi rabbil felakı min şerri ma halaka ve min şerri gasikin izâ vekaba ve min şerri nefâsâti fil ukati ve min şerri hâsidin izâ hased. Kul evzu bi rabbin nâsi melikin nâsi ilâhin nâsi min şerri vesvâsı min annâsi illezî yüvesvâsı fî sudurun nâsi min el cinneti ve nâsi. Her mahlukun şerrinden korunmak için, büyü yapanların, sihir yapanların sihrinin boşa çıkması için efendim düğümleri düğümleyip de üstüne üfürüp de karşı tarafa kötülük yapmak isteyenlerin kötülüklerini engellemek için, şeytanın şerrinden, insanların kötülerinin şerrinden mahfuz olmak için bu sureleri okumak lazım. Sabah okuyun, akşam okuyun. Kulüvallah da muavvezattandır. Yani bu haseye sahip olan surelerdendir. Kul huvallah suresi de. Üçüne birden muavvezat denilir. Bu son ikisine muavvezeteyn iki sure olması için tesniye sigasıyla olmak dolayısıyla muavvezeteyn denir. Üçü birden bahis konusu olunca muavvezat denir. Kul huvallah, kul evzu bir falak, kul evzu bir rabbin nas sureleri. Çok kıymetli surelerdir. Çok hıfzetme, koruma kabiliyeti, hassası olan surelerdir. Efendim bunları okuyun. Bunlarla insan en iyi sığınmış olur. Bizim hacı kardeşlerimizden, hoca kardeşlerimizden, dindar kardeşlerimizden, sevdiğimiz kardeşlerimizden bakıyorsun bazısı hop kalkmış üfürükçüye gitmiş. Hop kalkmış efendim büyü vesaire var filan diye gitmiş hocaya. Bu işin de şeyleri var. Efendim onlar da tamam sana büyü yapılmış şunu şöyle yap da böyle olsun filan diye adamın adam akıllı işkillendiriyorlar üstüne efendim bir sürü şüpheler daha şey yapıyorlar. Ben hayret ediyorum, şaşıyorum yani. Allah akıl fikir versin. Yani güya derviş, güya Müslüman. Ne diye gittin oraya? Hayret ediyorum. Kulü Allah oku, kulü evzü bir Rabbil falak oku, kulü evzü bir Rabbil nas oku, tamam. Büyü yapıldı diye bir vesvese geliyor, yuvayı yıkılıyor. Büyü yapıldı diye bir vesvese iki kimse darılıyor. Evin köşesinde şöyle bir şey buldum. Bul, kulü Allah oku, kulü evzü bir Rabbil falak oku, kulü evzü bir Rabbil nas oku, geç git. Zihinlerinde büyüte artık böyle bir hastalık halinde Allah'a sığının. Allah'a sığınmak lafla olmaz. Tevekkül lafla olmaz. Sığının Allah'a, dayanın, güvenin. Başka bir şeye yüzüm yok. Hocaya gidiyor, para veriyor, bilmem ne, bir sürü bir şeyler. Dini iyi bilmemekten doğan saçmalıklar. Ondan sonraki hadis-i şerif Ya Hassanu Ecib ar-Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme eyyidhu bi ruhil kudüs. Bu geçen haftada geçmişti. Peygamber Efendimizin şairleri vardı. Sahabesinden şairler vardı. Onlardan bir tanesi Hassan İbni Sabit'tir. Ufak tefek boylu bir sahabe ama çok güzel şiirler söylemiş, Müslümanlığı müdafaa etmiş, müşriklerin şiir yoluyla söylediklerine cevap vermiş. Şiir o zaman bir propaganda aracı. Şimdiki zamanın efendim basın gazetesi vesairesi filan gibi böyle tesirli bir şey. Birisi bir şiir söyledi mi, bir panayırda okundu mu, kulaktan kulağa bütün kabilelere yayılıyor, laf oluyor, yerleşiyor, artık herkes onu konuşuyor. Dedikodu mevzu oluyor. İşte o zaman müşrikler Peygamber Efendimiz'e hiciv yazdıkları zaman, yani kötüleyici şiirler yazdıkları zaman, Peygamber Efendimiz'e silaha silahla mukabele kaidesine uygun olarak, mümin kimselere, efendim siz de bunlara İslami şiirler yazarak cevap verin buyuruyor. Emrediyor. Onlar da yazıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de Şuara suresi vardır. Efendim Şuara'nın böyle dine hücum edenlerini Allah-u Teala Hazretleri orada ne kadar kötü kimseler olduğunu bildiriyor. Sonunda buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve Şuara'u yettebi'uhumul gavun elem tere ennehum fi kulli vadin yehimun ve ennehum yekulune mala yef'adun. Yani yapmadıkları işleri söylerler, palavra atarlar, efendim her türlü azgınlık, taşkınlık yolunda efendim at oynatırlar. Efendim onlara da Allah'ın sapık, şaşkın insanları giderler, kulak verirler, dinlerler, tabi olurlar, değer verirler. Bir dedikodu makinesi halinde şey yaparlar. İllellezine amenu amilussalihati ve entasaru min ba'di ma zulimu. İnanan, iman eden, salih amel işleyen ve onlara böyle bu zulmün karşısında yapılan bu tecavüzlerin, lisan ile sataşmaların karşısında mukabeleten, efendim cevap verip de İslam'a yardımcı olanlar müstesna diyor. Şey, Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimesi. Demek ki şiirin İslam'ı korumak için söylenen cinsi uygunmuş. Fuzuli de diyor ki yani bu ayet-i kerimelerin baş tarafları olsaydı, arkasından bu cümle gelmeseydi şairlerin hepsi mahvolacakken efendim imdat simidi, can kurtaran simidi gibi öteki kısmı yetişip biz şairleri kurtarmıştır diyor. Divanın baş tarafında böyle yazmış Fuzuli. Efendim öyledir. Her şey niyete göredir. İnsan efendim televizyon hayra kullanılırsa hayır vasıtası olur. Kur'an öğrenmekte kullanılırsa sevap olur. şerde kullanılırsa şer vasıtası olur. Teyp, vaazı alırsın, başka yerde dinletirsen sevap olur. Şarkı türkü alır, efendim onu dinlersen, dinletirsen günah olur. Bir arkadaşın emanet arabasını almış birisi, beni de bindirdi. Baktım orada teyp var, koyun bakalım teype biraz bir şeyler, böyle dinleyelim dedim. Kur'an-ı Kerim sureleri olabiliyor, ilahiler olabiliyor. Hocam maalesef dedi, burada gördüğüm bantların hepsini ben biraz önce biraz bir soktum, çıkarttım teypin içine. Hepsi dedi, caz, tangırtı, tungurdu, bilmem ne filan dedi. Emanet ya araba. Yani hepsi berbat dedi. O günah. İşte aynı şey, aynı teyp, aynı makine. Günaha da kullanılabilir, sevaba da kullanılabilir. Bıçak, silah, harpte Müslüman kafire karşı kullanır, hayırlı bir şey olur. Sulhta bir masum insana kullanılır, şer aleti olur. Alet yani. Şiir de öyle bir alettir. Dedelerimiz çok iyiye kullanmışlar. Şiiri gayet iyi yolda kullanmışlar. Yunus Emre'nin şiirlerinin her birisi birer vaaz değil midir? Şol cennetin ırmakları derken yüreğimizin yağı erimez mi? Gözlerimiz yaşarmaz mı? Efendim dervişlikle ilgili şeyleri söylediğimiz zaman ne kadar hayran kalırız Yunus Emre'nin tarif ettiği dervişlere. Boynu bükük, gözyaşlı, hassas, hizmet ehli, mübarek insanlar. Böyle neredeyse şiirlerini öpeceğimiz gelir. İşte şiir söylemiş. Şiirle Kur'an tefsiri yazmışlar, şiirle lügat kitabı yazmışlar, şiirle efendim hadis kitabı yazmışlar. Hadisi yazmış, altına onu şiir haline getirmiş. Olur mu böyle şey? Peygamber Efendimiz bile yaptırdı. Bir gün söyledi ki, sizin dedi 3 tane arkadaşınız olsa, dostunuz olsa, birisi sizi hayattayken etrafınızda bulunsa, desteklese, ondan sonra desteklemese, birisi sizi efendim öldükten sonra da kabre koyuncaya kadar gelse, hizmetinizde bulunsa, ondan sonra desteklemese, kabirden dönse, birisi de kabirde de sizin yanınızda bulunsa, bu dostlardan hangisini isterseniz dedi. Tabii kabirde de bize yoldaş olacak dostu isteriz deyince efendim Peygamber Efendimiz izah etti. İnsanın efendim hayattayken kendisine yardım edecek dostu malıdır. Paradır. Hayra sarf ederse sevap kazanır. Efendim sadakayı cariye yaparsa sevap kazanır filan. Öldü mü mal varisin olur. Bitti. Yatakta son nefesini verdi mi mal gitti. Başkasının oldu. Tamam. İkinci dostları hısımı akrabasıdır insanın. Son vazifelerini yaparlar. Şeyini, bedenini vefat ettikten sonra cesedini ortada bırakıp kokuşturtmazlar. Yıkarlar. Efendim kefenlerler. Efendim namazını kılarlar. Kabir kazarlar. Kabire koyarlar insanı. Bu da bir vazife. Tabii, bu da güzel. Son vazifesi. Müminin, Müslüman son vazifesi. Bu da güzel ama kabire giremezler ki. Annesi olsa, babası olsa kimse kabire girmez gömülenin yanına. O yalvarsa manevi bakımdan, ne olur biraz korkuyorum burada, yanıma gelsene, otursana dese, kimse duramaz, kalkar giderler. Kabire kadar. Onların ahbaplığı o kadardır. Kabire koyarlar, giderler. İnsana kabirde de fayda verecek olan dostu kimdir? Ameli. Yaptığı sevaplı işleri. Okuduğu Kur'an-ı Kerimler, yaptığı haçlar, kıldığı namazlar, efendim verdiği sadakalar, efendim yaptığı iyilikler, sevaplı işler. Onlar kabirde hepsi yoldaş olacak. Hem de Allah her şeye kadir, insan suretinde insanın anlayacağı şekilde karşısına getirecek. Mesela hadis-i şeriften biliyoruz ki kabire girmiş bir adam bakacakmış ki çok güzel yüzlü, pırıl pırıl, sevimli, cana yakın birisi var kabirde. Ya sen kimsin? Ben senin filanca zamanda okuduğun Tebareke suresiyim. Diyecekmiş. Yani Tebareke suresine öyle Allah bir sevimli yol arkadaşı, kabir yoldaşı, arkadaşı sureti vermeye kadir mi? Kadir. Her şeye kadir. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. Demek ki salih ameller insana kabirde yoldaş olacak. Çepeçevre etrafını çevirecekler. Şeytanı sokmayacaklar. Yanına şeytanı sokmayacaklar. Rahat edecek kabirde. Şimdi bunları anlattı Peygamber Efendimiz bu tarzda. Sahabe-i kiram şevk ile dinlediler, zevk ile dinlediler. Kimileri Resulullah Efendimiz'in böyle o sohbeti ne kadar tatlıydı. Sonra bir tanesi dayanamadı, kalktı dedi ki, ya Resulallah müsaade eder misin, ben bunu şiir haline getireyim mi? Duygulandı çünkü çok. Getir dedi Peygamber Efendimiz. O da gitmiş geceliğin üzerinde çalışmış, çabalamış, vezinli, kafiyeli bir şiir haline getirmiş. Ertesi gün geldi, ya Resulallah dedi, şöyle bir şiir yazdım o konuda dedi. Oku bakayım dedi Peygamber Efendimiz. Okudu. Peygamber Efendimiz kendi hadisini dinlerken gözyaşı döktü. Gözyaşı döktü, ağladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki olurmuş. Hadisi tercüme etmek, efendim şiir şeklinde şey yapmak olurmuş. Hocamız rahmetullahi aleyh de ben denize fakire, hadi bakalım şunu şiir yaz filan diye birkaç defa söyledi bazı konularda. Ben de oturdum bir iki şey yazdım. O şeyde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in şiiri vardır. Kaside-i Bür'en'in baş tarafında. Efendim Kaside-i Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh diye bir başlık vardır orada. Cud bi lütfike ya ilahi men lehu zadun kalil müflüsüm müflüsüm bi sıdkı yeti inde babike ya celil zembuhu zembun azimun fagfiriz zemben zembel azim innehu şahsun garibun müznibun abdün zelil. Devam eder şiir. Ben de oturdum aynı vezinle, aynı kafiye ile aynı manayı şiir haline elhamdülillah nasip oldu getirdim. Asıldı da. Olur. Şimdi şiir böyle Allah yolunda kullanılırsa bir şeyi yok. Peygamber Efendimiz Hasan İbni Sabit'e demiş ki ecip, cevap ver. Ecip. Ya Hasan ecip an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah namına ona, o müşriklere cevap ver. Ey Hasan. Peygamber Efendimiz peygamber. Hasan İbni Sabit'e vazife veriyor. Sen cevap ver diyor. Kendisi meşgul olmuyor. Hasan İbni Sabit oturuyor. Efendim yazıyor, çiziyor, cevabı veriyor. Ne diyor? Dua etmiş. Allahümme eyyidhü bir ruhil kudüs. Ya Rabbi Cebrail ile bunu takviye et bu Hasan'ı. Bu Hasan İbni Sabit'i bu şiiri yazarken Cebrail ile takviye et. Allah Celle Celaluhu. Yani büyük melek Cebrail aleyhisselamın takviye ettiği bir şairin şiiri nasıl olur? Nasıl tesirli olur? Demek ki şuradan bize çıkan ders şu oluyor. Benim çıkarttığım ders, kim bilir sizler ne dersler çıkartırsınız dinledikçe. Peygamber Efendimiz müşriklerin dini kötülemek için yaptıkları hücumların çeşitlerine karşı mukabil aynı silahla müsbet çalışmalar yapmayı bize gösteriyor burada. Şimdi bu devirde her zaman bunu getirip getirip söylüyorum çünkü ortada daha bir şey yok. Neden tekrar tekrar söylüyorsun derseniz söylüyorum söylüyorum kendim dinliyor gibiyim de ondan. Şimdi Müslümanlara büyük böyle gazetelerle şeylerle hücum yapılıyor mu? Yapılıyor. Müslümanlığın ahlakı ayaklar altına alınıyor mu? Alınıyor. Müslümanlara çatılıyor mu? Çatılıyor. Geçen bu sabah söyledi bizim hacı amcalardan bir tanesi. Diyor ben şeyde yazdım diyor. Saatini, tarihini yazdım defterime diyor. Defterini çıkarttı, araştırdı sayfasını bulmak için. Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyinden, radyosundan efendim öyle cin şeytan yoktur. Onların hepsi uydurma, masaldır, efsanedir demiş de o da hemen tarihini şeyini yazmış. Ya sen radyosun, senin işin Müslümanların imanına sataşmak mı? Cin yok, şeytan yok. Nereden biliyorsun olmadığını? Bilemezsin ki. Görünen şey değil ki, cin zaten görünmeyen şey demek. Gözden gizli şey demek. Şeytan da insanın damarları içinde dolaşırmış. Sen elektriği görüyor musun? Teldeki elektriği görüyor musun? Bu telde elektrik var mı yok mu? Dokunmayınca bilmiyorsun. Dokunduğu zaman tırırt elini çarptığı zaman varmış diyorsun. Benzin sapsarı kesiliyor. Elektrik varmış. Önceden niye bilemedin? Görünmediği için. Lambadan geçerse görünüyor da telde olduğu zaman belli olmuyor. Demek ki bazı şeyler görünmez. Görünmeyebilir. Bazı şeyler manevi olur. Bazı şeyler görünmez yerde olur. Şimdi cin yoktur, şeytan yoktur demiş. Kur'an var diyor. Cin suresi var. Ve şeytan var. Şeytan hakkında bir sürü şeyler var. Emirler var. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman belleyin. O efendim sizi sapıtmak ister. Size kafir olun der filan diye şey yapıyor. Şeytan var. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'de şeytan var diyor. Cin var diyor. Geçmiş radyodaki hangi haddini bilmez ise o cin yoktur, şeytan yoktur, masaldır demiş. Demek ki her yerden hücum oluyor. Olabiliyor yani. Edepsiz bir insan olursa geçmiş mikrofonu eline geçirmiş sataşamaz aslında. Sataşma hakkı yok. Çünkü kimse inancından dolayı kınanamaz. Kanunlarımız bunu böyle koyuyor. O kanunun suç şey yaptığı olarak tarif ettiği bir işi yapmış ama kim davacı olacak? Milletin haberi yok. Milletin olandan haberi yok. Sabahleyin sen 9'da işe gidiyorsun, kadın saatinde senin karına neler telkin ediyorlar? Doğru şey mi, eğri şey mi? Sen de aç bakalım şu kadın saatini bir dinle. Orada söylemiş. Cin yoktur, şeytan yoktur. Nereden bildin görmediğin şeyi? Nasıl yok dersin? Bak havada bir sürü dalgalar var, bir sürü şualar var. Senin hiç görmediğin radyoaktivite senin gıdalarını berbat ediyor. Avrupa'dan ihraç ettiğin malları geri döndürtüyor. Görüyor musun? Görmüyorum. Demek dalgalıksın demek sen. Görmediğin birçok şey olduğunu bilip dururken yine görmediğin bir takım şeyleri hem de Allah'ın var dediği, Peygamber Efendimiz'in var dediği, Kur'an-ı Kerim'in var dediği ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Müslüman insanların hepsinin inandığı şeyleri yok diye söylüyorsun. İlim değil senin yaptığın, terbiyesizlik. Çünkü ilim bir şeyin yokluğunu ispat etmek, varlığını ispat etmekten çok daha zordur. Şu odada toplu iğne var mı? Buyur bakalım yok de. Şu camide toplu iğne yok de. Demek için bütün insanların üstünü arayacaksın. Bütün halıları arayacaksın. Her şeyi didik didik didikleyeceksin. Hatta şu benim oturduğum minderleri vesaireleri ondan sonra yokmuş ya diyeceksin ama kaç hafta geçer? Bitap düşersin. Yok demek kolay bir şey değil. Şeytan yok. Seni nasıl aldatmış bak. Maskaraya çevirmiş seni. Senin bu sözün şeytanın olduğuna delil. İşte şeytanın maskarası olmuş. Hem de ne kadar büyük günah sokmuş seni, ondan sonra geçiyor karşında, kıs kıs gülüyor. İzgâle lil insâni küfür. İnsana der ki kafir ol. Felemmâ kefere, insan kafir olunca gâle inni beri'ün minke inni ehâfullâhâ rabbel âlemin. Kafir olunca insan geçer karşısına der ki ben senden uzağım, benim seninle ilişkim yok, ben Allah'tan korkarım der. Alay ediyor. Böyle yapar şeytan. Ahirette göreceksin. Şeytan var mıymış, yok muymuş? Cehennemde yanında kanatlı, kuyruklu, efendim boynuzlu, kıpkırmızı şeytanı gördüğün zaman o zaman aklın başına gelecek. Ateşlerin içinde. Varmış ya. Burun buruna gelirsin. Onunla arkadaş olursun. Varmış dersin ama iş işten geçer. Demek ki her çeşit hücumu yapıyorlar. İçeriden, dışarıdan. E biz ne yapacağız? Peygamber Efendimiz müşrikler, Müslümanlara şiirle sataşınca madem şiirle cevap vermiş, biz de gazete çıkartacağız. Biz de mecmua çıkartacağız. Biz de okul açacağız. Biz de fakülte açacağız. Şimdi bana sabahleyin soruyor hacı amca, nasıl hocam diyor, bir ara bahsetmiştiniz fakülte açtınız mı? Fakülte böyle sihirli bir değneği hokus pokus yapıp değdirince bir yere çıkmaz ki ortaya. Fakülte için para lazım. Kadro var ama para yok. Paraların hepsi başkalarının elinde. Bizim cemaatimiz fukara. Ne yapalım? Başkalarında para var, akıl yok. Bizde de para yok. Her şey parayla oluyor. Peygamber Efendimiz'i takviye etmek için Ebu Bekir Sıddık Efendimiz 90 bin altınını ortaya dökmüş. Hazreti Osman parasını koymuş ortaya. Ömer radıyallahu anh parasını koymuş. O büyük zengin Kureyş'in büyük zenginleri paralarını koymuşlar ortaya. Parasız iş döner mi? Afganlıları tepeleyip duruyorken Ruslar, Afganlılar bir helikopterleri düşürecek efendim şeyler alınca, füzeler alınca tepeleyemez oldular. Paranın ucunda iş. Para olmadığı zaman zavallılar yukarıdan geliyorlardı, bombalıyorlardı. Şu kadar Afganlı şehit oldu. Köyler harap oluyordu. Yapıştırınca şeyi, mermiyi gelemez oldu. Şimdi 100 bin tane adamını geri çekmiş de çok az adam kalmış. Acaba Afganistan'ı tahliye mi ediyor diyor. Sessizce kaçıyor. Neden? Pabuç pahalı. Demek ki kesenin ucundaymış iş. Yazıklar olsun efendim tayyaresinin tokmağına altın yapan ahmaklara. Ki o paraları Allah yolunda harcamadılar. Zevke sefaya harcadılar. Çocuklarına milyonlarca lira harçlık veriyorlar. Milyonlarca dolar harçlık veriyorlar bir ayda. Öbür tarafta Müslümanlar silahsızlıktan kafirlerin karşısında mağlup oluyor, şehit oluyor. Yazıklar olsun öyle zenginlere. Para var. Kimisinde kucak kucak ne yapacağını şaşırıyor. Gidiyor İspanya'da oteli tutuyor, 6 katlı oteli. Asansörlerini işgal ediyor. Efendim bir çalgıcı çağırdığı zaman bir gecesinde 30 bin doları eline sayıyor. Eğlendirdi kendisini diye. Öbür tarafta Müslümanlar inim inliyorlar. Düşmanın silahına düşmanla karşılık vereceğiz. Vermek için de çalışacağız, para koyacağız ortaya. dilenci değiliz. Kendimizin paramız var. Ben de bilirim kendim bir köşede geçip rahat rahat yaşamayı. Ne olacak? Her şeyim var. Her türlü imkanım var. Geçerim bir kenarda rahat ederim. Ama Müslümanlar ne olacak? Afganistan'da Müslümanlar ölüyor. Falanca yerde horlanıyor. Filanca yerde malları gasp ediliyor. Filanca yerde efendim aldatılıyor. Müslüman kardeşimiz, benim kardeşim, benim malım, benim ülkelerim, niceleri gitmiş elimde. Benim petrollerim sömürülüyor, benim ülkelerim istilaya uğramış, benim dindaşlarım, vatandaşlarım, ırktaşlarım efendim ırgat gibi çalıştırılıyor. Benim vatandaşlarım, efendim kardeşlerim, efendim düşmanın önünde ırzı namusu hepsi efendim perişan. Ben çalışmazsam olur mu? Çalışacağım, burada çalışacağım, öbür taraftakilerin de imdadına yetişeceğim. Onun da imdadına yetişeceğim. Siz öyle yapacaksınız yani, öyle yapmamız lazım. Burada gelip keyif çatmak, karnını doyurup ondan sonra yan gelip yatmanın bir şeyi yok ki. Vebalden başka bir şey yok. Gece gündüz çalışacağız, dinleyeceğiz, paramızı harcayacağız, bilgimizi ortaya koyacağız, bedeni çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Allah rızası için eser bırakacağız. Dedelerimiz çalışmışlar, Süleymaniye Camii'ni bırakmış. Dağın üstüne bir dağ daha yapmış. Koskocaman bir şey. Nereden baksan görünüyor. Dağ gibi bir eser. Şehzadebaşı'nı yapmış. Beyaz Kulesi'ni yapmışlar. İstersen görme gözüne. Gözüne için insanın geliyor. Selimiye Kışlası'nı yapmış. Görüyorsun. Bentleri yapmış. Görüyorsun. Ormanlar yapmış. Görüyorsun. Parklar yapmış. Görüyorsun. Meydanlar yapmış. Görüyorsun. Sen ne yaptın? Ey kulum, sen yaşadığın zaman ne yaptın? Ben kahve höpürdettim, çay karıştırdım, efendim televizyon seyrettim, maça gittim, efendim geceliğin yatağımı da alarak gittim, gişe açılıncaya kadar orada bekledim mi diyeceğiz? Çok fedakarlık yaptım ya Rabbi, efendim stadyumun önünde geceliğin yattım, nice ayazlar çektim de nihayet sabahleyin efendim maçın biletini alabildim de içeri girdim. Boğazım yırtılıncaya kadar bağırdım. Benim takımımı takviye ettim. Betonların üstünde oturmaktan basur illetine maruz kaldım. Ne fedakarlıklar yaptım ya Rabbi mi diyeceğiz? Allah hepimize İslam'a hizmet aşkı versin. Ya Hafsa, İyyaki ve kesretil kelam ve inne kesretil kelami bi gayri zikrillahi tümitül kalb ve aleyke aleyki bi kesretil kelam bi zikrillahi fe innehu yuhyil kalb. Hafsa radıyallahu anhadan rivayet edilmiş yeni bir hadis-i şerife geçtik. Kendi kendimizi tenkit ettikten sonra efendim kendi derdimizi kardeşlerimizle konuştuktan sonra nasıl buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri? Hazreti Ömer İbn-i Hattab'ın oğlu, Peygamber Efendimiz'in zevci-i salihatı Ümmül Müminin Hazreti Hafsa radıyallahu anhadan rivayet edilmiş hadis-i şerif. Ona buyurmuş Peygamber Efendimiz, ya Hafsa diyor. Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa'ya diyor ki Peygamber Efendimiz, ya Hafsa, İyyaki ve kesretil kelam, çok konuşmaktan sakın. Aman çok konuşma. Lüzumsuz çok konuşma. Çünkü ve inne kesretil kelami bi gayri zikrillahi tümitül kalb. Allah'ın zikri olmadan çok konuşmak, Allah'ın zikri konusunda olmayan çok konuşma kalbi, gönlü öldürür. Öldürür. Kalp ölür. Fazla gevezelik yapmak kalbi öldürür. Ve aleyki bi kesretil kelam bi zikrillah. Allah'ın zikri konusunda konuşabildiğin kadar. Allah'ın zikri konusunda çalışabildiğin kadar. Zikret. La ilahe illallah de, Allah de, Sübhanallah de, Elhamdülillah de, ya Hak de, ya Rab de, ya Latif de, ya Kerim de, ya Ekremel Ekremin de veyahut da Allah'ın emirlerini, ayetlerini, hadislerini söyle Peygamber Efendimiz'in. Bunların hepsi zikrullah'tır. Neden? Allah'ın dini konusunda yapılan konuşma. Müminlere yapılan bir konuşma zikrullah'tır. Bunları konuşabilirsin. Ama bunun dışında Allah'ın zikri babında olmayan efendim konuşmayı yapma, kalbi öldürür. Allah'ın zikri konusunda yapılan çalışma ve konuşmalar kalbi diriltir. Kalp sözü yanlış anlamalara sebep olur. Bu manada burada kalp gönül demek. Yani şu sol tarafımızda elimizi koyduğumuz zaman tık tık attığını hissettiğimiz et parçası değil Murat. O et parçasıyla manevi ilgisi olan, manevi bir varlık olan gönül. Asıl olan. Yani gönülü gevezelik, boş yere konuşma öldürür. Allah'ın zikri ile efendim lisanı çalıştırmak gönlü ihya eder, diriltir. İnsanın içi o zaman dirilir, gevezelikle ölür. Ekseriya lüzumsuz konuşuruz. Küçükten başlanıyor. İleri geri lüzumlu lüzumsuz konuşma. Ondan sonra büyüyünce de hastalık haline geliyor. Devam ediyor. O hale geliyor ki konuşmasa duramıyor. Bizim profesörlerden birisi, hiç unutmuyorum, yaşlanmıştı. Demiş ki sekreter, hoca ne diye böyle uzun zahmetler çekiyorsun da efendim kalkıp İstanbul'dan Ankara'ya ders vermeye geliyorsun. Emekli ol, evinde rahatına bak. Ya demiş, ben o zaman kiminle konuşacağım? İyi durayım evinde ama o zaman kiminle konuşacağım? Konuşmadan duramayacak duruma gelmiş. Yani halbuki kamil bir Müslüman ne yapar? Tenha yer arar. Tenha bir yer buldu mu çekilir oraya, tesbihi eline alır, Allah Allah zikirle meşgul olur. Sabahlar olsa, akşamlar olsa, geceler olsa, gündüzler olsa bıkmaz, usanmaz. Zikirsiz alışmış, yalnız yalnız duramıyor. Her tarafta şeye alışmış. Efendim zikrini eksik etmesin, dilimizden zikrini eksik etmesin. Münafıklar az zikrederler. Müminler çok zikreder. Münafıklar velâ yezkurûne Allah'a illâ kalîlâ. Allah'ı da ancak azıcık zikrederler. Namaza kalktılar mı tembel tembel kalkarlar, Allah'ı az zikrederler diyor. Ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû küsâlâ yurâûne'n-nâs velâ yezkurûne Allah'a illâ kalîlâ. Namaza kalktılar mı tembel tembel kalkarlar, riya ile kılarlar namazlarını, halka gösteriş için kılarlar, içlerinden geldiği için değil, kılmasalar olmayacak onun için kılarlar ve Allah'ı da az zikrederler diyor, az anarlar diyor. Biz kişi sevdiğini sevgiyle anar, çok çok zikreder, hatta rüyasında bile anar, sayıklar. Biz Rabbimizi çok zikredici kullar olalım. Hepiniz, hepimiz Allah'ın zikrine rağbet eyleyelim. Bak Peygamber Efendimiz en yakınına böyle tavsiyede bulunmuş. Yani mübah olan konuşulması, mübah olan, günah olmayan sözün bile çoğunu yasaklıyor Peygamber Efendimiz. Günah zaten yasak. Gıybet etse yasak. Dedikodu etse yasak. Yalan söylese yasak. Efendim, laf taşısa yasak. Bunların hepsi yasak da mübah olan sözleri bile çok çok konuşmayı yasaklıyor Efendimiz burada. Dikkatinizi çekelim. Yani günah olan söz zaten konuşulmayacak. Onun tavsiyesi başka hadislerde yapılıyor. Burada dili boş şeylerle zevzeklenmek deriz ya, boş yere öldürmek, onları yasaklıyor. Ya Hizam, ya Hakim, min ehallil kesbi ma meşet fihi hatani yani ricleyn ve ma amile fihi hatani yani yedeyn ve arakat fihi hazihi yani cebin. Hakim İbni Hizam isimli sahabeden mübarek bir zat ki Kureyş'in şereflilerinden, eşrafından bir kimse idi. Efendim fil senesinden 13 sene evvel dünyaya gelmiş, yani yaşlıca bir kimse. O zata hitaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki ya Hakim, insanın kazancının, çalışıp para kazanmak için yaptığı ve sonunda elde ettiği karın, kazancının en tatlısı, en helali efendim, en helali efendim şu ayakları kullanarak, insanın koşturup terleyerek yaptığı kazançtır. ve şu elleri, şunları kullanarak diyor, elleri kastediyor, şunları kullanarak diyor, ayakları gösteriyor. Efendim bir de şunun terlediği zaman elde edilen kazançtır diyor, alnı gösteriyor. Buradan anlaşılıyor ki insanın helal kazancı ayaklarıyla yürüyerek, eliyle çalışarak, efendim alnıyla terleyerek, efendim zahmet çekerek efendim kazanmasıdır. Bu helal kazançtır. Öyle bedavadan kazanç değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Şeye Kale se'eltü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat demiş ki, macerasını anlatıyor. Yani durumu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istedim. Ya Rab, ya Resulallah, ihtiyacım var demiş demek ki. Bir şey istemiş. Fe'a'tani. Efendimiz vermiş. O istemiş, Efendimiz vermiş. Sonra sümme se'eltühü fe'a'tani. Sonra gene istedim, gene vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme se'eltühü fe'a'tani. Gene istemiş, arkasından gene vermiş. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz demiş ki, üç defa o istiyor, veriyor, o istiyor, veriyor, o istiyor, veriyor. Her isteyişini bir kere isteyişini boş çevirmiyor. Ondan sonra da demiş ki, insanın kesbettiği şeyin en helali şu ayakları kullanarak, şu elleri kullanarak, şu alın terleyerek yapılan kazançtır demiş. Yani böyle zahmetsiz istemek yoluyla değil, yapma bu işi efendim, çalış çabala öyle kazan diye tavsiye etmiş oluyor. Efendim istemek kötüdür, istememek iyidir. İstemeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine yasak etmişti, istemeyin demişti. Onlar da istememeye çok dikkat ederlerdi. Bizler de istemeyelim. Şahsen de istemeyelim, milletçe de istemeyelim. Bak elhamdülillah hazinelerimiz doldu, silah sanayine yatıracağız. Yabancı şirketler etrafımızda pervane gibi dolaşıyor. Aman ihaleyi ben kazanayım, ben kazanayım, ben kazanayım. Demek ki para varmış millette. Demek ki efendim para varmış. Hiç istemeyelim. Hiç istemeyelim. Ne Amerika'dan bir şey isteyelim. Çünkü veriyor, kaşıyla veriyor, sapıyla göz çıkartıyor. Kaşıyla verirken kaşığın ucuyla hop gözünü çıkartıyor insana. Gözünü oyuyor alimallah. O bakımdan hiç senin olsun şeyin istemiyorum diyelim. Kendimiz her şeyi yaparız. Allah'ın izniyle her şeyi yaparız. Hiçbir şey istememeyi esas alırsak her şeyi yaparız. Ne yapmış Tarık İbni Ziyad? Mücahitler İspanya'da Cebel-i Tarık'ı geçtikten sonra İspanya topraklarına ayak basınca yakın gemileri demiş. Gemileri yaktırmış. Hepsi yakmışlar gemileri. Çatır çatır yelkenler, tahta gemiler yanmış gitmiş. Diyor ki ey askerler, arkanız düşman gibi deniz, önünüz deniz gibi düşman. Ne güzel söylemiş. Arkadaki deniz ama geçilecek gibi bir şey değil ki, içine girse boğulur. Arkanız düşman gibi deniz, size düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman, yani deniz gibi çok bir düşman. Çarpışın demiş. Çarpışmışlar, muzaffer olmuşlar. Allah'ın lütfuyla. Ümit yok çünkü geriye dönme imkanı yok. Gemileri yakmasaydı düşmanın kalabalığını, deniz gibi fazla olduğunu görünce efendim biraz sıkışınca gemiye gideceklerdi. Yelkenleri açıp geri gideceklerdi. Onu başından sezinlemiş komutan, gemileri çatır çatır kendi gemilerini yaktırmış. Bak demiş, başka çare yok. Düşmanla çarpışacaksınız. Biz de öyle yaparsak biz de her şeyi elde ederiz. Amerika'da alıyoruz. Ne alıyoruz? Kore Harbi'nde efendim harbe girmiş çıkmış, kurşunlarla delik deşik olmuş, modası geçmiş cipleri boyayıp bize gönderiyor. Parasız veriyor, yedek parçasından daha para alıyor, yine 100 asırdan fazlaya geliyor. Kullanılmış arabayı alıyor, fazlaya geliyor. Bir Amerikan yardımı yapacak, yardımı yaparım ama Kıbrıs'ta şu tavizi ver. Veyahut kendi memleketinde şu şeyi yap. Veyahut benden şu malı al diyor. Bizim efendim ihracatımız şu kadar artıyor, dış borcumuz şu kadar artıyor. Hepsi oyun. Alevere, dalevere, sonunda gene zarar bize. Onun için senin hiçbir şeyini istemiyorum. Al, senin şeyin sana ait olsun deyip kendi işimizi kendimiz görmeliyiz helalinden. Birbirimizden istemediğimiz gibi kafirden de hiç istememeliyiz. Peygamber Efendimiz'e birisi getirdi bir şey vermek istedi de dedi ki biz müminler kafirlerden bir şey almayız dedi, almadı. O onur olsaydı şimdiye çoktan uçakta yapmıştık. Efendim diğer aletleri de yapmıştık. Diğer silahları da yapmıştık. O onuru kaybettiğimiz için o onuru, o haysiyeti, o şerefi efendim kaybettiğimiz için bu durumlara geliyoruz. Neredeyse turistlerin pabucunun altını yalayacak millet. Bir hadisi şerif daha okuyalım. Sayfanın sonunda Ya Hamzatu innet dünya hadiretun hulvetun femen ehazeha bihakkıha burike lehu ve rubbe mütehavvıdın fi malillahi ve mali resulühi lehun naru. Bu Hamza diye hitap ettiği amcası Abdülmuttalib'in oğlu olan Hamza. Hamza İbni Abdülmuttalib. Bu Hazreti Hamza'ya Peygamber Efendimiz Seyyid-i Şüheda adını vermiş. Şehitlerin efendisi, en üstünü efendisi. Seyyid-i Şüheda şeyde, Uhud Harbi'nde şehit olunca ona çok üzüldü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Vahşi onu şey yaptı, şehit etti. O Vahşi de sonradan Müslüman oldu. O zaman şeydi, kölesiydi. Ebu Süfyan'ın karısının kölesiydi. O zaman öldürdü. Azatlık alacağım diye. Çünkü Ebu Süfyan'ın karısı efendim vaat etmişti. Öldürürsen seni azat edeceğim diye. Hürriyetimi alayım diye arkasında pusu kurdu. Hançeriyle yaklaştı. O mübarek amcasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şehit etti. Arkasından kahramanca çarpışıyorken arkasından şehit etti. Ama kaderin cilvesine bak ki bu Vahşi de Müslüman oldu. Efendim Süfyan da Müslüman oldu. Karısı Hint de Müslüman oldu. Radiyallahu anhum ecmain. Allah gene sonradan döndürdü. Yani doğru yola döndürdü onları. Ama bu şehit oldu. Ona hitaben buyurmuş ki Peygamber Efendimiz innet dünya hadiretun hülvetun. Ey Hamza, dünya efendim tatlıdır, yeşilliktir, efendim hoş görünüşlüdür. Ama femen ehazeha bi hakkıha, yani ona gerektiği değeri, mevkiyi vermek lazım. Efendim ve hakkıyla almak lazım onu. Yani hakkı mukabilinde almak lazım. Haksız yere almamak lazım. Ve ona gerektiği kadar değer vermek lazım. Dünyalık lazım. Kimseye muhtaç olmayacak kadar efendim namerde merde muhtaç etmesin Allah efendim diye helalinden almak lazım. Kim böyle yapmazsa, böyle yaparsa, yani helaliyle alırsa, gerektiği kadar alırsa, onu efendim o zaman mübarek hayrını görür. Aldığı şeyin hayrını görür. Helalinden aldığı zaman bu dünyalıktan tatlıdır, efendim hoştur. Efendim o zaman helalinden aldı mı hayrını görür. Ama Allah'ın ve Resulullah'ın malına kim dalarsa, yani ganimet malına, efendim zekata, toplanılmış olan efendim o şeylere kim dalarsa, haramdan onları efendim şey yaparsa, efendim yağmalamaya kalkarsa, o zaman cehenneme düşer. Lehunnar, o zaman ona cehennem olur, gelir, başı belaya girer. Bu ekseriya memurların karşı karşıya bulunduğu tehlikedir. Şimdi memurlar efendim vazifeliler bir takım kendilerinin olmayan mallara hakim durumunda bulunurlar. Memuriyetleri dolayısıyla kontrolden kaçırıp ellerindeki imkanı kendi lehlerine kullanırlarsa, iç ederlerse parayı, kendi zimmetlerine geçirirlerse o zaman geçirir ama cehenneme düşmeyi göze alıyor. Cehennemde cezasını çeker. Almayacak. Harama el uzatmayacak. Ganimet malından efendim bir ayakkabı bağcığı alsa cehennemden bir ateşten bal almıştır diyor Peygamber Efendimiz. Hakkı olmayan bir bağcık aldım canım. Azıcık bir şey aldım. Azı çoğu yok. Yani cehennemden bir bağcık almış demektir. O bakımdan memuriyeti olanlar, eline başkalarının malları bir vesileyle gelmiş olanlar veyahut vakıf gibi, dernek gibi bir takım sebeplerle efendim hayır paraları kendisine verilen kimseler veyahut efendim bir ticarethanede kasada oturan vesaire efendim böyle para işlerinde, ambar memurluğunda, malların başında veyahut piyasadan satın alınacak şeyleri alma durumunda bulunan kimseler. Bunlar çok tehlikeyle karşı karşıyadır. Şimdi benim yakınlarım anlatıyorlar, kendisi tornacılık yapıyor, imalatçı. Yani kendisine bir metal parçası verilirse, işte bunun gibi 100 tane istiyorum, 1000 tane istiyorum, tamam yaparım. Tanesi 15 lira, 17 lira fiyat biçilir, oradan yapar. Şimdi diyor, bana anlatıyor, fabrikadan adam geliyor, kaça bunu yaparsın? 15 liraya tanesini yaparım. Hayır, biz sana 20 lira verelim, bak 15 istiyor kendisi, biz sana 20 lira verelim ama sen faturayı keserken 25 lira yaz. Parçayı 25 liraya yapmış gibi yap. Ne olacak yani? 5 lirasını imalatçı alacak, 5 lirasını ötekiler alacak. Şirketin mübayağı memuru alacak, müdürüyle bilmem neyle bölüşecekler haramı. Şey yapacaklar, zıkkımlanacaklar. Bunu da razı etmek için resmi faturayı öyle versin diye buna da istediği fiyattan 5 lira fazla şey yapıyorlar, teklif ediyorlar ki faturayı öyle versin. Allah'tan korkmayan bir insan tamam kardeşim der, düşünür ki 15 lira alacak yerde bir parçadan 20 lira alırsam şu kadar 1000 adet olduğuna göre şu kadar karım olur. Kar olmaz. Çünkü bir insanın hainlik yapmasına destek oluyor. Oradan o kendisi kar etmez. Öteki alanlar da manevi bakımdan kar etmez. Bu dünyada biraz gelişirler ama bir yerden bir patlak verir. Ya karısı kendisine hıyanet eder, boynuzlanır. Ya çocuğu da eğri yola gider, efendim yüzü kızarır. Ya kendisinin hastalığı bir şey artar, efendim derman bulunmaz dertlere düşer. Veyahut da efendim ahirette de tabii nice cezalara uğrar. Böyle yapmamak lazım. Yani bu bir hıyanet şekli olmuş oluyor. Veyahut ambarda para şey var, mal var. Efendim o hesabı belli değil. Gönderiyor oraya buraya. Onun parasını alıyor. Ondan sonra da bir kibrit çakıyor. Yangın oldu. Kabahati örtülüyor. Kundaklıyor şeyi. Buna benzer şeyler gazetelerde okuyoruz. Memurlar yapar, ambar memurları yapar, mübayağı memurları yapabilir. Yani hepsi yapar manasında değil. Yapar ama cehennemden bir avuç ateş almış olur. Cehenneme düşmeyi göze almış olur. Her şeyimiz kale gibi sağlam olacak. Haram yemeyeceğiz, haram yedirmeyeceğiz. Yememek bir hüner, yedirmemek bir ikinci hüner. Başkasının oyununa da alet olmaması lazım insanın. Ne yapalım? Hiç müşteri bulamıyorum. Allah helalinden versin. Varsın bulma. Bulmazsan bulma. Öyle müşteri olacağına olmasın. Hangisi gelse böyle teklif yapıyor diyor. O arkadaş anlatıyor. Hangisi olsa böyle teklif yapıyor diyor. Bir doğru düzgün böyle bir ciddi müteahhitlik yapmak istediğin zaman, rüşvet vermediğin zaman işin yürümüyor. Bir ihracat, ithalat yapacağın zaman işin yürümüyor diyorlar. Hayali ihracat oluyor diyorlar gazeteler. Görüyoruz. Efendim bir sürü devlet malını yağmalamaya yönelik Allah'tan korkmamaktan kaynaklanan, imansızlıktan kaynaklanan bir sürü şey. Ama bunların sebebi dine kıymet vermemek olduğundan ettiğini buluyor. İlgililer de ettiğini buluyor. Dine kıymet vermiyorlar. Efendim dindara kıymet vermiyorlar. Onları düşman yerine koyuyorlar. Ondan sonra kendileri de beladan kurtulmuyorlar. Her yerde hıyanet. Emniyet memuru, müdürü casus çıkıyor. Neden? Allah'tan korkan insan getirseydin oraya, kafasını kessen sır vermezdi. O bakımdan Allah efendim bize yaptığımız hizmetlerde haktan ayrılmamayı nasip eylesin. Harama sapmamayı nasip eylesin. Helallerle beslenmeyi nasip eylesin. Haram yememeyi nasip eylesin. Velev biraz meyledecek gibi bile olsa Allah nasip etmesin, yapamasın o şerri. Hani Peygamber Efendimiz müşriklerin düğününü seyretmek istemiş, arkadaşlar gitmişler. Küçükken, daha peygamberlik gelmeden, kendisi de bu sefer de ben gideyim şu düğünü seyredeyim demiş. Yolda bir uyku basmış, düğüne gidememiş. Bir de bakmış ki sabah oldu. Yani yatmış kalmış yolda. Neden? Allah Teala Peygamber Efendimiz'e böyle çalgı türkü şey yaptırmak istemiyor. Yani onu seyrettirmek istemiyor. Allah bizim haramlarla ilişkimizi kessin. Yani o tarafa uğratmasın. Haram yiyen insanlardan da uzak etsin bizi. Daima böyle helal yiyen, namuslu, dürüst, mert, kahraman, fedakar, yiğit efendim arkadaşlarla işleri yapmayı, yürütmeyi nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.